digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Egy gyors kérdéssel kezdjük a ma esti adást. Ti mennyire ragaszkodtok a kábeles internethez, kedves Netidők készítők? Mit hívunk kábeles internetnek? Ami kábelen keresztül csatlakozol az internethez. Jön akár a telefonos hálózaton át, akár a kábel tévén át, akár a szomszédtól húzod át a zsinort. Nekem kábelen jön, igen? Ragaszkodom hozzá. Nem szeretnél egy olyat, ami mondjuk ilyen levegőn átjön, és nem wifi, ja, értem, hanem valami értem, már a sokkal gyorsabb? Nem, hát ennél gyorsabb nem hiszem, hogy lehet wifi. Nézek Andrásra ilyen kérdően. Az a helyzet, hogy a fatornyos kis falunkban az ilyen völgyben van, ott a jelterjedés, hát mérsékelten kiváló. A telefon az mondjuk ilyen 16K-t tud, az Edge. Sok. Ez Edge, mert hogy annyira nem mennek a rádióhullámok. Hát majd, hogyha lesz erre megoldás, meg oda letelepítenek 800 emberért egy ilyen nagy átviteli sebességű adótornyot, amiből szerintem hárman fognak internetezni, akkor majd lesz valami értelmes megoldás. Zoli, te mennyire ragaszkodsz az ilyen kábeles megoldásokhoz? Én nagyon élveztem, amikor nyáron egy wifi routert telepítettem a lakásomba, és a kertben tudtam a laptopot használni, tehát annyira nem. Akkor jó hírem van a számotokról, ugyanis egy német cég, amelyik Magyarországon is jelen van, és T-vel kezdődik a neve. Vajon melyik lehet az? Ez a cég, ez olyan megoldáson kísérletezik, amely 170 megabit per másodperces letöltési és 50 megabit per másodperces feltöltési sebességet tud biztosítani mobil adatkommunikáción keresztül. Gondolom azért ott van az a szó, hogy akár. Így van, ez a csúcs sebesség, tehát gondolom tiszta egyeseket vagy tiszta nullákat küldtek át azon a csatornán. És egy felhasználó használja egyszerre. És 3 méterre volt az adott. Jaj, de rossz májúak voltok, inkább azt mondjátok el nekem, hogy ez sok. Ez soknak számít, igen. Amit általánosságban mi használunk manapság otthon, az az 1-től 8 megabit kategória körülbelül. Tornyosfaluban mekkora adatátvitel van körülbelül ott nálatok? Papíron 4 megabit, gyakorlatilag másfél megabitre, hogyha már föltornázódik, akkor lobog mindenkinek a haja, aki az információs szuperstrádán van. Szágul, tehát akkor úgy képzeljük el, hogy András falujához képest 100-szoros sebességű letöltésről van szó, és mindezt mobil, tehát elvileg bárhol elérhető módszerrel, tehát mint a mobiltelefon, vagy valamelyik ilyen Edge, vagy valami hasonló szabvány. A szabványnak még nincs neve, egyelőre ebben a pillanatban. Pedig már láttam itt a szemeden, nagyon-nagyon már új szót akartál volna alkotni belőle. Hát egyelőre a VDSL-nél 3-szor gyorsabb szabványnak hívják ez a mostani ideiglenes címe, de reménykedjünk abban, hogy majd valami szép nevet adnak neki, majd valami jó kis izlandi vagy norvég halász királyról, vagy nem tudom, valami hasonlóról, mint ahogy annak idén a Bluetooth-t is elnevezték. De biztos egyébként, hogy ez lesz a jövő, tehát hosszú távon biztos, hogy a vezeték nélküli megoldások lesz a jövő, ugyanis a központokat, azokat így is, úgy is ki kell építeni, viszont legalább Spagóca Hungarikát nem kell végighúzni sehol. Húrá, szerintem örüljünk a jövőnek. Műsorunk elején Dragon György jelentkezik szokásos hírsziporkázó kütyű híreivel, aztán vendégünk lesz az idei szabadfogású számítógép verseny szervezője Fernezei Márton. A pályázatra idén is 19 év alattiaktól várják az olyan önálló ötleteket, amelyek számítógéppel, számítógéppel, számítógépről, számítógépre, számítógépnek, tehát mindenhová készülnek, csak számítógép legyen. Az infószótár ma esti szava a weblocation. Folytatódik Borek András sorozata a vállalkozás indításról, ezúttal a telefóniával foglalkozik, valamint Spányik Balázs is hasznos PC tippekkel szolgál. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy bemutatkozzunk. Jobbomon Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Szemben velem Borek András, a nyílt forráskódú szoftverek apostola. Jó estét! És Pányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Én magam Szilágyi Árpád, műsorunk ház és rendszergazdája helyett, Bódi Zoltán vagyok, a netnyelvész. És akkor kezdjük is el, halljuk a sziporkák, a sziporkázágyú. Azért előtte annyit mondjunk el, hogy a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják az érdeklődők, és legutóbbi felvételeinket a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják, csak most jöjjenek a sziporkák. Google Earth-özni szoktatok-e? Ma ilyen körkérdéses napon van, úgy látszik. De szoktatok-e böngészgetni mondjuk Budapestet? Persze, persze. Inkább a Maps-en egyébként, nem az Earth-en, hanem a Maps-en. Most nem tudom, észrevettétek-e, de egyre több épület tűnt fel a budapesti térképen is három dimenzióban. Először kezdték a Parlamenttel és a Lánchiddal, az már az előző változatokban is benne volt, de most arra képzeljétek el, hogy több mint 26 budapesti épület került már bele a Google Earth-be három dimenzióban, többek között a, itt a Veselényi utca és Dohány utca sarkán levő zsinagóga, a bazilika, a halászbástya, a hogy hívják a templomot mellette? Mátyás templommal. Elnézést kérek mindenkitől. És még rengeteg Gellért szálló például, Szabadság híd, Erzsébet híd. Tehát elég látványosan néz ki Budapest, bár megmondom, eléggé vicces, hogy a hidak úgy kerültek fel rá, hogy alóluk nem szedték ki az eredeti lapos képet. Uh-huh. Tehát megy a Duna, ott alatta van egy lapos Erzsébet híd, és azon van a háromdimenziós Erzsébet. Azt hittem, hogy Szabadság itt fel van állványozva, és azért. Nem, azt a változatot ezek szerint még senki nem modellezte be. Minden esetre például benne van a Műcsarnok, még a Hősök tere, tehát azért a legnagyobb budapesti nevezetességek mind megtalálhatóak. Arról nincs hír, parkoló automaták. Parkoló automaták. Sőt, hogyha közel hajolsz a képernyőhöz, akkor a belváros bizonyos zegzugainak illatát is lehet érezni, hogyha megfelelő a szimuláció. Hát Budapest is fejlődik, legalábbis a Google Earth-ben ennek borzasztó módon örüljünk. Beszélgettünk-e már arról, hogy mennyire válnak szét a nagy cégek szoftver, illetve hardware cégekre? Például mondjuk egy SAP, az csak szoftvereket gyárt, mondjuk egy Microsoft az gyárt hardvereket is, meg szoftvereket is. Most a világ egyik legnagyobb cége, az Oracle lépett be a hardware gyártók közé. Nem tudom, András, erről te hallottál-e? Igen. Méghozzá a Hewlett-Packarddal együtt közösen fejlesztettek egy olyan hardware terméket, amelyet elsősorban adatbányászati célokra alkalmaznak. Mire lehet jó egy ilyen készülék? Oracle alapvetően egy adatbázis kezelő szerkezetek, vagy ilyen szoftvereket gyártó cég. Minek kell neki belépnie most ide erre a piacra? A helyzet az, hogy a maga az adatbányászat és az üzleti életben felhasznált mesterséges intelligencia az mostanra kezdi el elérni azt a szintet, hogy komoly alkalmazások jönnek létre ilyen alapokon. Azt látni kell, hogy a nagy cégek úgy tudnak versenyelőnyt szerezni a másikkal szemben, hogyha valamivel jobban tudják menedzselni az ő ellátási láncukat. Tehát a piac az mindenkinek adott a vevői oldalon, a beszerzési oldalon is kb. Mindenkinek ugyanaz a piac, mert ugyanonnan tud mikroprocesszort vásárolni, ugyanonnan tud hardware eszközökhöz alkatrészt beszerezni. Akkor hol a rés? A rés az ott van, hogy ezt mennyire jól tudja menedzselni, és mennyire olcsón tudja menedzselni ezt az egész értékláncot, és mennyire tudja optimalizálni a raktárkészletednek a forgási sebessége, mennyire nagy vagy kicsi, ebből nagyon-nagyon sokat lehet. Például mondok egy számot, például egy 3%-os raktárkészletcsökkenés, az megegyezik kb. A nyereség oldalon, mint hogy a 28%-kal növelnéd meg az értékesítésedet. Tehát nagyon nem kis számokról beszélünk a nagy cégek viszonylatába. Gondoljunk bele, hogy egy ilyen méretű cég azért itt Magyarország GDP-vel összemérhető beszerzést bonyolít le egy évben. Tehát azért ezek borzasztó nagy számok, Amik itt az asztalon vannak. És ehhez kell valamiféle szoftveres támogatás? És ehhez bizony kell a szoftveres támogatás. A legtöbb helyen ugye teljesen az elejétől a végéig elektronizáltak ezek az üzleti folyamatok. Sokszor gyakorlatilag a beszállítóknak a beszállítói is be vannak integrálva, ezt a másodlagos vagy second tier beszállítóknak szokták nevezni. Ezek is be vannak integrálva ezekbe a rendszerekbe, és a gyakorlatilag ott áll vagy bukik a dolog, hogy mennyit időt szöszmötöl el az ember egy olyan eseménynek a kezelésével, amit nem tud megoldani egy ilyen automatikus kereskedési rendszer. Értem ez alatt a cunamit, a földrengést, a lázadást, az átmeneti alkatrész hiányt, vagy valamelyik beszállítónál kiderül, hogy mit tudom én, leszállított 18 millió darab félhomály tized előtt, és mind a 18 millió rossz nem lehet beépíteni a gépekbe. Itt fog eldőlni az, hogy most elúszik a nyereség abban a negyedévben, vagy nem úszik el a nyereség. Minden esetre érdekes, hogy egy ilyen szoftver gigász végül is hardware gyártóként is a piacra lép. még ha ez kicsit ilyen együttműködéses történet is, tehát nem a saját lábukon állva, hanem ugye a Hewlett Packarddal együtt oldják meg ezt a dolgot. Hát itt valószínű, hogy egy egészséges szimbiózisról van szó, tehát az egyik az a hardware piacot látja benne, a HP, az Oracle pedig a szoftver piacot fogja ebbe látni. Hát kíváncsiak leszünk, hogy egyéb nagy szoftvergyártók is követik ezt a példát, tehát ez majd a jövőben kiderül. Viszont egy másik híres hardware gyártó, amely később már csak szoftvergyártóvá vált, és egyre jobban ment össze, elég sokat foglalkoztunk vele, biztos emlékeztek rá, az a Transmeta volt. Uh-huh. A Transmeta, amelyik elkezdte készíteni ezeket a szuper kis processzorait, és aztán utána abba hagyták a processzorgyártást, eladták a licenszeket, próbálták eladni különböző gyártóknak, többek között például az AMD-nek is, meg az Nvidia-nak, Intel-nek, a Toshiba-nak és a Sony-nak. Hát most bedobták a törölközőt. Szegények. A helyzet az, hogy nem bírták tovább a piaci versenyt. Volt, most így utólag könnyen lehetünk okosak. Annak idején is már kicsit szkeptikusak voltunk, hogy ezzel ők be tudnak-e futni, mert hát nem nagyon jelentek meg azok az eszközök, de szerintetek lenne ilyen cégnek ma még létjogosultsága, ha mondjuk holnap Linus Torvaldsot ismét a hónunk alá kapjuk, és azt mondjuk, hogy csináljunk egy újabb Transmetát? Én azt mondom, hogy a Transmetának a csődje az borítékolható volt, de nem azért, mert hülyeséget találtak volna ki, hanem azért, mert nagyon meghaladták a korukat, és egy olyan pillanatban léptek be a piacra egy tőkeigényes, nagyon tőkeigényes tevékenységgel, amire akkoriban nem volt még kereslet. Hogyha most kezdenék el mondjuk hasonló méretű... És főleg most, hogy a netbookok jönnek, amiben tökéletesek lennének ezek a megoldások. Teljesen jók lennének ezek a megoldások. Most ők sokkal versenyképesebbek lennének, megelőzték a korukat egy 6-8-10 évvel, ami gondolom őket nem vigasztalja, de hát azért a sapkát meg kell emelni előttük. Én emlékszem, egy másik ilyen nagyon innovatív emberkére úgy hívták, hogy Sir Clive Sinclair, aki szintén 8-10 évekkel megelőzte egyesek szerint a saját korát, amikor elkészítette a Quantum Leap nevű számítógépét, ami hát sajnos csúfos bukás lett. A másik ellenpélda erre, hogy az Apple-nek a Lizája, ami viszont bármennyire egy csúfos bukás lett, az Apple-t nézzük meg, hogy ma már hol tartanak, és az egy nagyon innovatív termék volt. Mi volt az a Liza? Az Apple-nek az első ilyen komoly, ikonos 3D-s számítógépe volt. Uh-huh. Tehát amit úgy néztünk a televízióban, akkor bemutatták, hogy úristen, ez a számítás. Bukásra kezdte ez a cég. És hát az már a többedik számítógépük volt, de az, az bukás. Az bukás volt. Azért hozzá kell tenni, hogy azért Steve Jobs is egy időre lelépett a cégtől, és amikor visszajött a céghez, utána kezdett megint fölfelé ívelni a pályájuk. Tehát azért neki nagy szerepe van a cég. Utolsó hírünk már, titeket mennyire zavar a spam, hogy ha már ilyen közkérdéses hangulatban vagyok ma? Nagyon. Nagyon. Képzeljétek el, hogy az Egyesült Államokban egy internetszolgáltatót levettek az internetről, amikor a Pacific Internet Exchange szombat este szüneteltette sorozatos csalással vádolt InterCage nevű szolgáltató szerződését, méghozzá úgy, hogy semmilyen amerikai címről, illetve semmilyen amerikai cím felé, illetve a világ felé ezt a kiszolgálót, céget nem lehetett ettől kezdve elérni. Több alkalommal felszólították őket, hogy ne küldjenek több spamet, azzal védekeztek, hogy hát ez az ő egyik felhasználójuk, aki ezzel foglalkozik, és hát ők nem állíthatnak minden felhasználó mellé biztonsági őrt. Ennek ellenére annyira megunták ezt a történetet ennél a Pacific Internet Exchange-nél, hogy egyszerűen lekapcsolták őket az internetről. Ez szerintetek lehet megoldás a nagyon nagy spam küldők ellen a jövőben? Szerintem lehet, és kéne is alkalmazni sűrűbben. Ez meg fog ez ijeszteni bárkit is most, mondjuk Pakisztánban, aki ott a hegyen nyomja a spamet? Hát aki mondjuk ebből él, és mondjuk utána nem él meg ebből, mert mit tudom én, utána halászhálót kell csomóznia, annak valószínű, hogy ez egy komoly érvágás. Igen, de itt a szolgáltatót büntették meg. Helyes, de a szolgáltatónak is van felelőssége abban, hogy a felhasználói mit randalíroznak a és hálózaton. És az igazán nagy szolgáltatók, amelyeknek akkora az ügyfélbázisuk, hogy egyszerűen képtelenség ellenőrizni, nem lehet erőforrással bírni, hogy ki spammel, meg ki nem spammel. Olyan nincs. Ez akarás kérdése. És nem nyögés lesz a vége? Hát, kérdés, hogy hogy állnak neki, ugye, hogy hogyan kezelik a felhasználót. Hogyha van egy olyan cég, amelyik már mondjuk egy ilyen spam gyanú esetén is igen komoly felszólítást küld a felhasználóknak, ott valószínű, hogy a nagy komoly spammerek nem fognak megjelenni, keresnek egy másik gyenge pontot inkább a neten, mert nekik nem éri meg arra kiépíteni valamit. Majd, ha minden nagy felhasználó ilyen vagy nagy céget. Szigorú lesz, és majd lekapcsolnak egy párat, akár egy-két napra. Láttunk ilyet kereskedelmi tévéknél, hogy elsötétül, ez is elsötétül a szolgáltató, akkor szerintem el fognak gondolkodni azon majd az emberek, hogy ez mennyire jó. De én messze menően támogatom ezt a drasztikus fellépést. Köszöntöm vendégünket, Fernezei Mártont, aki a roppant érdekes című és nevű szabadfogású számítógép versenynek a szervezője. Ezen a számítógép versenyen számítógéppel, számítógéphez, számítógépből, számítógépre, számítógépnek és egyéb toldalékokkal is elláthatjuk, lehet készülni. Nem túl nagy ez a választék? Nem akarunk semmilyen szabályrendszert készíteni ennél a versenynél. Ez nem egy informatikai verseny, nem egy tanulmányi verseny, nem egy iskolai verseny. Itt mi olyan munkákat próbálunk megtalálni, amiket a fiatalok egyébként is csinálnak. A mi filozófiánk az, hogy ez a korosztály úgy nő föl, hogy a számítógép eszköz, ceruzattól, ecset, gitár, tehát ugyanúgy szereznek zenét ma a számítógépen, mint egyébként ma is gitárral, ugyanúgy rajzolnak a számítógépen, mint egyébként ecsettel. Tehát itt mi azokat a munkákat szeretnénk felszínre hozni, megmutatni, amiket a fiatalok csinálnak azért, mert őket érdekli. És itt ha bármilyen kategóriát, vagy témát, vagy szabályt adnánk, akkor megkötnénk az ő kezüket, vagy el kéne gondolkodniunk, na most ez belefér, na most mi azt mondjuk, hogy minden belefér. A zsűrizés elég nehéz. Hát igen, mert ugye hogy lehet összehasonlítani azt, hogyha valaki mondjuk kitalál egy jó számítógépház színt, hogy lehet összehasonlítani egy szoftveres megoldással, meg egy 3D-s filmes, trükkös megoldással? A zsűribe olyan szakembereket hívunk, akik elég sok területen érdekeltek, tehát van tanár, informatikus, szoftverfejlesztő, videó szakember, tehát animációs, művész, zenész, tehát tényleg eléggé sokrétű emberek, és mindenben az újszerűséget keressük, tehát a kreativitást, az újszerűséget, olyan dolgokat, amik ezeknek a fiataloknak még eszükbe jutnak, talán a idősebbeknek már nem annyira. Tudni, hogy 19 éves lehet maximum a jelentkező. Ugye? Alsó korhatár nincs, 19 év a felső korhatár, meg kellett húzni valahol, és mi azért döntöttünk a 19-nél, mert az az egyetem kezdete, és onnantól már annyira specializálódnak a fiatalok tudásban, hogy ott már nagyon nehéz volna egy zsűrizést megtartani. A 18-19 éves korúak még az érettségi alatt előtt állnak, és ők hát mondjuk még az általános tudásukkal rendelkeznek. Persze hát nagyon nagy különbség van, hogyha valaki egy művészeti középiskolából jön, vagy egy számítástechnikai középiskolából, vagy egy zeneiből, de hát az még talán belátható. Én úgy tudom, hogy ez nem az első inkarnációja ennek a versenynek, meg lehet tudni esetleg tavalyról néhány tipikus nyertest, hogy milyen kategóriákkal, vagy milyen alkotásokkal lehetett nyerni. Ez a 6. kiadása lesz idén, 5 versenyen vagyunk túl, tehát kategóriában mindig ez a szót próbálom kerülni, de igen, videó animáció és 3D-s animációs, cella animáció sok van, érkeznek zenék, minden évben érkezik jó pár hardware, ezek tényleg a háztól egészen a robotokig, elektronikus kütyükig, szoftverek, portálok, nem tudom még, mobil alkalmazások, kiegészítő szoftverek, persze skinek, játékok, vagy játékhoz valami speciális kiegészítők, tehát majd minden területről tényleg, amit így el tudunk képzelni, érkeznek munkák. Előfordult már, hogy valami nagyon az informatikától elrugaszkodott ötlet jött? Most mondok egy példát, hogy mondjuk számítógépházakból összerakott kisvasút, vagy aminek ugyan van köze az informatikához, vagy a számítógépekhez, de nem ezt a kitaposott útvonalat követő szoftver, hardware, stb. Volt-e ilyen? A számítógép ház az egy jó irány. Kaptunk pár évvel ezelőtt, ráadásul, ha jól emlékszem, fiataloktól ketten volt, de hát egyedül most nem emlékszem, egy házformájú, tehát egy kis piros tetős házikós házat. Hogy rátaláltam erre a dologra? Beleépítve, a ajtót kinyitva, ott volt a CD lejátszó, a kis ventilátor be volt rakva a kémény alá, és az egész számítógép bele volt építve így ebbe a kis piros házikóba. Úgyhogy például ez azért elég messze van úgy egyébként, amit mi is vártunk, de a másik oldalon ott van mondjuk a tavalyi évből egy olyan háromdimenziós animáció, ami szerintem megállja a helyét egy akármilyen animációs versenyen a felnőttek között is. Tehát kidolgozva egy hosszú történettel és egy gyönyörű mozgássorral, egy ilyen automata, biztos ismétek ezeket a ilyen kvázi végtelen automatákat, hogy elindul a golyó, gurul lefele, nekiütődik, nem tudom mit, tehát ilyen sokat láttunk már, és az animációban vég megcsinálva, de úgy, hogy a golyón csillog a környezet, és hihetetlen profi minőségben elkészítve. És volt már olyan egyébként a sok-sok induló, vagy nyertes, vagy versenyző között, aki megállta a helyét a felnőttek között, a nagyok között? Az elmúlt 6 évre visszatekintve? Abszolút, abszolút. Bármelyik kategóriában nézzük, tehát ezek a fiatalok, akik mondjuk animációban indulnak, ők is egyébként tehát ilyen munkákat csinálnak a profik között, és mondjuk a portáloknál két kedvencem van az elmúlt évekből, az egyiket talán ti is ismeritek, vagy valószínűleg ismeritek, ez a Időképek, ez a meteorológia. Igen, meteorológia. Aha. Azt 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy 16 éves fiúk csinálták. Ugye időképek.hu. Időkép.hu. Az mára hát odafejlődött, hogy tényleg több száz beküldő küldi az adatokat, most már meteorológusok készítenek rajta előrejelzéseket, és hát majd mindenki, hogyha leül és a időjárásra akar tudni, akkor ezt az oldalt nyitja meg, itt kapjuk meg a legpontosabb információkat. És ők még most is csak 18 évesek? Tehát, vagy talán most már 19, most érettségizhettek. Tehát mondjuk, vagy egy másik portál, ami pedig a hardverekkel foglalkozik, és egy nagyon komoly portál arra, hogy hogyan építsünk elektromos eszközöket, mindenféle leírásokkal, több száz aktív taggal, akik ott cserélik ki a kapcsolási rajzokat, és a különböző ötleteiket, hogy mit, hogy kell megvalósítani. A meggyőződésem az, hogy manapság már különösen ebben a tizenéves korosztály körében az információs társadalom, amelyben hát már élünk, meg ők is, aztán már bele is születtek ráadásul, már nem az eszközökre való rácsodálkozás, nem az internet hozzáférésnek a léte és a számítógép parknak a léte a fontos, hanem az, hogy valamit tudjanak ezzel már végre kezdeni, valahogy az életükben ezt fel tudják használni. 6 évvel ezelőtt, és a tavalyi évben megfigyeltetek, meg lehetett figyelni valamiféle változást, hogy minőségibbek lettek a munkák? Feltétlenül. Én azt hiszem leginkább talán a webes tartalmaknál abból kapjuk minden évben a legtöbbet, és hát az első években jó számmal kaptunk olyan portálokat, amik hát ilyen eszközökkel összerakva pár oldalból álltak, és akkor villogott rajta 3 grafika, vagy milyen gif animáció. És bólogató kutya, bólogató, balfeső sarokban, jobb alsóban emel. Így van. És azért ma meg már a komplex és végig gondolt, és jól átgondolt weboldalak többsége érkezik, ahol általában a zsűrnek csak az a problémája, hogy nem annyira új, meg nem annyira kiváló a világban ismert oldalak között. Tehát nem kell szégyenkezni miatta, csak esetleg nincs benne meg az újdonság, azért nem nyer az oldal, de nagyon sok kiváló munka érkezik. Kicsit visszakanyarodnék ahhoz, hogy ugye nagyon sok rétűek a pályamunkák. Mekkora vita szokott kialakulni a zsűribe ezeknek a munkáknak a osztályozásánál, minősítésénél, rangsorolásánál? El szokott tartani. 2 teljes napot vesz igénybe a zsűrinek, amíg meghozza a döntését. Ráadásul az a bevett gyakorlatunk, hogy a zsűri konszenzussal hozza meg a döntést, tehát itt tényleg viták vannak, egymás meggyőzése, elmagyarázza valaki, aki esetleg a többieknél jobban ért hozzá, hogy mit lát ő benne, ami miatt ő azt gondolja, hogy ez egy tényleg jó munka. Tehát mennyire lehet annak utána nézni, hogy a beküldő által beküldött pályamű az tényleg az ő munkája? Elég nehéz, volt rá precedens, hogy felmerült kételj, volt olyan, hogy egyértelműen megtaláltuk az interneten azt a játékot, aminek ő belenyúlt a forráskódjába, és a gifeket kicserélte benne. Akkor a zsűrinek nagyon rafináltnak kell lenni, tudnia kell keresnie is az interneten. Abszolút, abszolút, aha. És néha van ebből, tehát pár évvel ezelőtt volt, egy nagyon fiatal lány küldött egy ilyen Tamagocsi website-szerű, de nagyon jó kitalált, ilyen Smiley nevel, de a neve, és nagyon komplex volt, és nagyon fiatal volt a pályázó. Uh-huh. És sokáig vitatkozott a zsűri, hogy lehet-e. És akkor fölhívtuk telefonon, és elbeszélgettünk vele, és meggyőzte a zsűrit pillanatok alatt, hogy igen. Hogy ezt ő csinálja. Tehát, hogy ő már évek óta ezt csinálja, akkor volt 14 és 12 éves kora óta ilyeneket csinál. És akkor ilyenkor nincsen vita tovább, hogyha a pályázóval lehet beszélni, hát azért az nagyon hamar kiderül. Akkor mondjuk el gyorsan, hogy akit érdekel ez a dolog, és kedvet kapott a versenyzés, amit bármit lehet csinálni a számítógéppel, az mikor, hol, kinél, hogyan jelentkezhet? A verseny.c3.hu weboldal címét kell megjegyezni. Hát ez nem bonyolult. Nem. Ezen a címen minden információ van, ott találja a nevezési lapot, amit ki kell tölteni. A nevezés menete az olyan, hogy föl lehet tölteni az interneten keresztül a pályamunkát. Ha nem lehet föltölteni, mert mondjuk egy eszköz, akkor azt el kell küldeni, és a nevezési lapot mindenképpen el kell küldeni. Uh-huh. Október 13 a határidőnk, és alá kell írni, ez egy nagyon fontos kitétel, hogy a nevezési lapot alá kell írni. Mert úgy, mint az APEC bevallást. Úgy, mert hogy valami formát kell adnunk azért, hogy ott szerepeljen egy szignó. Úgyhogy ezt néha el szokták a fiatalok felejteni, mi még akkor is elnézek vagyunk, akkor rájuk telefonálunk, kérünk újat, de hát azért szeretnénk minél inkább, hogy alá kell írni, postára kell adni. Köszönjük szépen. Pódi Zoltán netnyelvészünk egy ilyen sorozat újabb tagját mondja el ilyen típusú szavakból. Már volt néhány, ami mind a kettő angol, és így félbevágjuk őket, és valahol összeragasztjuk őket középen. Ezt hogy hívják ezt a nyelvileg, ezt a szóegyeztetés, szó összevonás? Az, bingo, szó összevonás. Szó összevonás. Valóban, és az is érdekes, hogy elég sok ezekből a web előtagú. Tehát nagyon érdekes, hiszen a szó összevonás, tehát századszor elmondom, hogy egy olyan eljárás, amikor nem szóhatárokon, nem szóelemhatárokon kapcsolunk össze két kifejezést egy újabb szó összetétellé, hanem ötletszerűen esztétikai jó hangzás, vagy jó szép íráskép, vagy bármilyen más, csak nem grammatikai és nem jelentéstani okokkal magyarázhatjuk azt, hogy miért éppen ott kapcsoltuk össze a két szót. Azt a láb, az világos, teljesen átlátható, transzparens formájú szó összetétel. Van benne egy asztalelem, és van benne egy lábelem, és mindegyik él önállóan is a szó összetételen kívül. De például az, hogy weblication, hát ott a web, a web az rendben van, de az application, ez nem igazán, és ez a kifejezés, és az összetételi, vagy szó összevonási forma, és maga a weblication is, éppen emiatt a kreatív jellege miatt, emiatt az innovatív, kreatív jellege miatt abszolút nem illik bele abba a képbe, amit az emberek a szaknyelvről kialakítottak maguknak. Mert a szaknyelvről azt gondoljuk, hogy ez egy olyan stílusú nyelvváltozat, amelyik olyan kockafejű, száraz, ötlettelen, mert nem az a célja. Hát az a célja, hogy funkcionális legyen, hogy szakszerű legyen, hogy pontos legyen, hogy mindenki meg tudja érteni, aki a szakmában járatos, és kész. Na most a Weblication és az ehhez hasonló ilyen kreatív, kicsit vicces, én azt hiszem, nagyon erős felidéző erejű, asszociatív tartalmú megoldások, ezek egyáltalán nem ilyenek, mint amit az előbb leírtam. Ebből is rájöhetünk arra, hogy ez a kép hibás, tehát a szaknyelvek azok nem egy önálló és egységes nyelvváltozatok. Nincsen önálló grammatikájuk, nincs egy kőbevésett szabályrendszerük, hanem egy szó kincs réteg mondjuk, vagy szakmai nyelv használati mód. Egyrészt, másrészt pedig azt is meg lehet ebből állapítani, arra is rájöhetünk, hogy a szaknyelvek azok több rétegűek. Gondoljunk csak arra, hogy ha mondjuk vízvezeték szerelőt kell hívni a lakásunkba, mert szeretnénk átalakítani mondjuk a fürdőszobát, vagy a WC-t. Hát a vízvezeték szerelő milyen szakmai nyelvet fog használni, hogyha velünk kell megbeszélni, nem vízvezeték szerelő képzettségű egyszerű emberekkel. Olyat, amit te nem értesz. Igen, és akkor hívok egy olyan vízvezeték szerelőt, aki úgy meg tudja majd, akivel megértettem magam. Tehát ezek a, vagy előbb-utóbb csak zöld ágra vergődünk, ha más sem lemegyünk a kocsmába egy sörre, és közben megbeszéljük a dolgot. Tehát valahogy csak kommunikálnak egymással az emberek, hogy meg is értsék egymást. Milyen nyelvet használunk mi egyszerű hétköznapi emberek, ha elromlott a mosógép csatlakozója, és le kell menni a vízvezeték szerelvényüzletbe elmagyarázni, hogy mi az, amit kérünk, és milyen nyelvet fog használni az eladó. Teljesen egyértelmű, hogy az informatika is ilyen, hogy több rétege van, van egy szigorú, szakmai, szabványszerű változata, és van egy lazább, közkeletűbb, köznyelvibb, egyszerűbb változata is. És ez a Weblication az egyszerűbb változatba beleillik? Tökéletesen, tehát ez egy olyan lazább, szóval kreatív, és nem, és emiatt valamilyen özenete van, stílusértéke. Ez körülbelül olyan, mintha magyarul a felhasználói program helyett azt mondanám, hogy webhasználói program? De jó. Vagy valami... Ez nagyon tetszik, ezt le is írom magam, okay. Webhasználói program. És egyébként mit jelent? Tehát valóban ez, ugye a Weblication, hát most a Google Chrome-mal jött a szóhasználatba be, de gyanítom, hogy azért korábban is volt már ennek erre legalábbis kísérlet, hogy az alkalmazás az egy klasszikus webes alkalmazás, viszont olyan formában lehet elérni, úgy néz ki a felhasználói felületünkön, az asztal felületén jellemzően az operációs rendszernek, mint hogyha egy telepített, hagyományos felhasználói program, hagyományos desktop application lenne. De ez nem desktop application, tehát nem egy számítógépre telepített a felhasználói interfészről elérhető és elindítható szoftver, hanem csak úgy néz ki. Rákattintok, elindítom az ikonjáról, és ugyanakkor a böngészőn keresztül, ami látszólag nem indul el, de a háttérben muszáj, hogy elinduljon, azon keresztül a webről indul el. A Google-nek vannak ilyen, és nyilván más cégeknek is vannak ilyen szolgáltatásai, amelyek ezt érik el. Nem tudom, hallottátok-e, hogy a Chrome megjelenése után elérte az 1%-os penetrációt világszerte. Egy nap alatt. Majd azután szépen lassan elkezdett visszafelé esni, és azóta sem tud az 1% fölé hatolni. Ennek mi lehet az oka? Vajon? Tehát hogy csinálják? Tehát letörölték, leszették a gépükre az emberek? Nem használják. Pontosan ez történt szerintem. Kipróbálta, föltette, megnézte, nem tetszett neki annyira, és szépen visszállt a régi böngészőjére. Mert azt azért tegyük hozzá, hogy 1% az nem kevés. Tehát így, bizony, egy nap alatt pláne. Igen, így ez a Google hatása szerintem egyébként a dologban. És lesz ebben még annyi erő vajon, hogy így ilyen Firefox-i magasságúba emeljék valaha ezt a cuccot? Szerintem, amennyire én ismerem vagy hát amennyire ismerem idézően. Brin pajtást. Igen, a Larry Page és a Sergey Brin, a Larry, meg a Sergeyt. Ugye most ők nagyon kezdenek összeborulni a Canonical-al, aki az Ubuntu-nak a cége. Vagy hát ez a cég adja ki az Ubuntu-t. és hát a legutolsó irányelvek szerint, a Mark Shuttleworth szerint ugye arccal a weblocation-ök felé, tehát ez az egyik fő csapás irány, és amit múltkori adásban említettem, hogy a következő ilyen developer konferenciájuk a Google Plex-be lesz az Ubuntu-soknak, tehát valószínű, hogy nem utoljára hallunk erről a dologról, és amekkora svungalők mennek előre, szerintem előbb-utóbb mindenki fog találkozni ezzel. De egyébként konkrétan eheti hír, hogy ők afelé mennek, hogy ebből az egész dologból, a Chrome-ból, mindenből egy operációs rendszer jellegű megjelenést csináljanak. Ezt le is illatkoztak ezen a héten. Hát akkor a weblocation az tényleg weblocation lesz mindenféle téren. A vállalkozás építési sorozatunk az már igen előre haladott állapotban van, és azt nyilvánvalóan leszögezhetjük, hogy minden induló vállalkozásnak és működő vállalkozásnak is telekommunikációra, telefonra szüksége van. Hogy kapcsolódik ide be a nyílt forráskód? Telefon, azt elő kell fizetni, és azt csak úgy lehet használni, vagy nem? Vagy nem. Két... Sokféle vetülete van ennek a dolognak, ugye kommunikálni kell szóban, ezt telefonon keresztül tudjuk megtenni, valamilyen hagyományos vonalas telefonon, vagy a manapság egyre jobban, sőt inkább jobban elterjedt vezeték nélkül a mobiltelefonokkal tudjuk megtenni, de köszönjük szépen, nagyon jól kezdenek elterjedni az internetes telefon alkalmazások és telefon megoldások, én inkább így mondom. Ebből két nagyon nagy csoport van. Az egyik a szoftveres, ezeket úgy is hívják, hogy softphone-ok. Softphone. Igen, ezeknek ez a gyűjtő neve, amiben beletartozik egy zárt forráskódú, isten elég népszerű a Skype, illetve vannak az összes többi softphone-ok, amik viszont egy másik protokollt használnak, ez az SIP, vagy SIP, ez a SIP protokoll, ezt használják egyébként többen, ezt a protokollt, annak ellenére, hogy a másik az jobban ismert. Szóval ez a szoftveres vonal, tehát ez a két nagy szoftveres megoldás van. Tudnék, nem kell hozzá különösebb hardware, csak ami a számítógépben amúgy is benne ami... van, kell egy mikrofon, gondolom, meg kell egy hangszóró, vagy egy füles, és... Meg az internet. Persze, meg az internet, meg a szoftver. Igen. Van, kell az internet, és onnantól telefonálhatunk, ez a nagy előnye, de egyébként ez a hátránya is. Mert? Hát gondoljál csak a Wife Acceptance Factor nevű... A feleség által való elfogadottsági tényező. Igen, tehát amikor, amikor otthon azt mondod a feleségednek, hogy anyukám, lemondjuk a telefon előfizetést, és hogyha fel akarod hívni a nagymamát, akkor be kell kapcsolnod a számítógépet, szerintem az az utolsó hős tetted a házasságban. Azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy mi ez, akkor inkább ne menjél le a kocsmába kétszer, hanem legyen, maradjon meg a vonalas telefon, mert úgy szereti, hogy fölemeli a kagylót, bepötyögi a számot és telefonál. És hát jelentem, hogy erre is vannak megoldások, és erre főleg ezek a SIP alapú megoldások léteznek. Lehet kapni készen is ilyen kis dobozokat, úgy néznek ki, mint egy router, sőt, nagy routergyártóknak van is ilyen eszközük, amiben gyakorlatilag bele kell dugni a telefonkészülék, a régi hagyományos telefonkészüléket kihúzzuk a ilyen-olyan fali csatlakozóból, bedugjuk ebbe, a másik csatlakozójába bedugjuk a hálózatunkat, egy webes böngészőn keresztül kiválasztunk magunknak, hát igen szép számmal levő szolgáltatók közül, 1-2-3-4-5-öt, attól függ, milyen ötletet tudsz nekünk adni a reklámozás elkerülése nélkül, hogy milyen kereső szóval induljunk el ilyen szolgáltatót keresni? Van az a kereső szolgáltatás, ilyen magyarországi kereső szolgáltatás, aminek a nevét nem mondhatjuk ki, és tehát beírsz egy nevet, egy nézet, .hu, és akkor ott megjelenik, tehát hogyha beírod, hogy mit tudom én, voip.hu. Tehát a voip a kulcs szó. Igen, ez a voice over IP, akkor ott gyakorlatilag majdnem minden információ rendelkezésre áll, de aki esetleg mondjuk tovább kacsingat, és azt mondja, hogy például neki sok külföldi partnere van, és mondjuk a külföldi hívásai azok neki sokkal fontosabbak. Én ott merek ajánlani egy, hát az informatikának egy nagy fene gyereke, a Jeff Pulver nevű holland úriember, aki elindította a FreeWord Dial-up nevű szolgáltatását, ami egyébként ilyen soft telefon szolgáltatóként is üzemel, és nagyon-nagyon sok országba tudunk végződtetni ingyenes hívásokat, sőt, minket is tudnak például 1-800-as számon hívni Amerikából, nagyon jó. Hoppá. Az mit jelent az ingyenes szám? Ingyenes számon, magyarul a 068. Free World? Free World Dial-up, FVD, ez a cég neve, és ezt az embert ezt jelentősen utálják egyébként a szolgáltatók, de konferenciákra hívogatják meg, és tényleg az informatikának, hát a telefóniában egy nagy fene gyereke. Na de várjál, rendben van, találtunk magunknak szoftvert, hardvert, szolgáltatót, oké. Ezen túl akkor állandóan forognia kell a számítógépnek, nem, hogy ha van ez a kütyüd, ha van ez a kütyüd, akkor ez ott be van kapcsolva, ez hozzá kapcsolódik a te kis routeredhez, vagy ott ül rajta a te ADSL, vagy akármilyen vonaladon. Igen. És amikor téged kívülről hívnak, akkor ez a szolgáltató, amihez te kapcsolódsz, oda bejön a hívás, az szépen rá kapcsolódik a te kütyüdre, és nálad a telefon csörög, te fölveszed, és beszélsz. Tehát ez a hagyományos telefonom kell, hogy legyen. Totálisan jól de működik. De csak a készülék. Úgy értem, a készülék. Készülék, és ez teljesen jól működik. Van egy számod, vagy nem is csak egy számod, hanem mondjuk, hogyha több szolgáltató tud kezelni ez a kütyű, akkor több szolgáltatóhoz is bedrótozhatod virtuálisan a te telefonodat. És aki hív engem, az akkor egy amerikai számot fog hívni, hát vagy egy angliait, hát, hogyha olyan a szolgáltató? Igen. Hát vagy, akkor jó kitolok a partnereimmel, mint üzleti vállalkozó. Vagy, ha magyart hívsz, akkor ezt is nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon a digitális telefóniának, tehát ennek a voice over IP-nek van egy számtartománya, ez a 0621, ami minden egyes helyi hívásnak számít. Tehát, hogyha téged Békés Csabáról fölhívnak, és tudom, hogy Győrbe laksz, de neked 0621-es ilyen voice-over IP-s számod van, akkor is helyi hívás lesz neki Békés Csabán, tehát még de úgy jó. Is olcsóbb. Mi az oka annak, hogy a Magyarország 10 millió körüli lakossága nem használ 100%-ban ilyen megoldást? Mert nem találok ezek után érvet amellett, különösen, hogyha kezdő vállalkozó vagyok, nincs érvem arra, hogy miért a hagyományos szolgáltatást válasszam. Azért, mert a meglévő nagy mainstream szolgáltatók, annak ellenére, hogy náluk is elérhető egyébként ez a szolgáltatás, tehát még náluk hozzájuk is bekapcsolódhatsz, nem csak az alternatív szolgáltatókhoz, nekik nem érdekük, hogy ezt propagálják, mert nincs akkor a hasznuk rajta. Tehát egyszerűen nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Na, hát akkor mi most tájékoztattuk az emberek. Így van, úgyhogy telefonra föl, Magyarországon 0621, és hát hogyha körbenézünk a világba, akkor nagyon sok olyan szolgáltatót találunk, ahol ingyen lehet telefonálni. Egyébként egy érdekesség ennek a 0621-es számnak, hogy például ha Skype-ot használ az ember, ha a másik protokollról beszéljünk, és elviszi Wi-Fi-vel a saját kis számítógépét mondjuk Los Angelesbe, és felhívnak engem a 0621-es számon, akkor az csörögni fog nekem Los Angelesben, amikor ott ülök a kávézóban a repülőtéren, mert a Skype rendszer azt az embert kapcsolja, ugyanúgy, mint ahogy a mobiltelefonoknál ugye van ez a roaming, akihez ez a 0621-es szám tartozik, bárhol is van az illető, ha az ő idejével jelentkezik be a Skype-ba, akár Alaszkában, akár Zimbabvéban, akkor az ott neki csörögni fog. És ugyanez igaz egyébként a SIP telefonra is, tehát mind a két félre, tehát nem csak a Skype-ra, hanem a SIP alapú megoldásokra is, ugye, hogy a hívott országban csatlakozik az internethez a telefonhívásod, vagy a hívó országában igen. csatlakozik, tehát a hívó az mindig helyi hívást fizet. És te azt a helyi számot közled neki, hogy öreg, te mondjuk Kenyába vagy, akkor megadod a kenyai számodat. Igen. És akkor életszerű példa, biztos sokan de indulnak úgy Magyarországon, akkor kenyai vizetünk, akkor vagy a görögország számot. Akármit, tehát te például elmész nyaralni, viszed magaddal akár aha. a softphone-odat, akár viszed ezt a, van ami egész, van egy például utazó, például ilyen kis rúterszerű dolgok, ami igen. benne van a telefon, viszed szádába, bedugod, amikor téged hívnak, az otthoni 0621-es számon, akkor te éppen szivogatod a pinyakoládádat a medenceparton, és a helyi hívással fölvetted például a Korfuna hívást. És ez nekem nem kerül semmibe, mint induló vállalkozónak? Induló vállalkozásként azt lehet mondani, én nekem ilyen működik otthon, hogy én nekem két havi telefon előfizetésemből megtérült az induló beruházás. Húrá! Na, a Lifehackerről mit hoztál ma nekünk, kedves Chatman Balázs? De nem, ma nem a Lifehackerről hoztam, a Download Squadról hoztam. A Download Squad az egy másik kedvenc weboldalam, ahol általában mindenféle nagyon jó pofa, ingyenes vagy ilyen olcsó megvehető szoftvereket szoktak ajánlani a nagy érdemű figyelmébe. Azonban most találtam egy rendkívül érdekes írást, de hogy onnan kezdem inkább, hogy az egyik ilyen nagyon közismert biztonsági szoftvergyártó cég hónapról hónapra kiadja azt a jelentését, hogy az adott hónapban melyek voltak a legelterjedtebb károkozók. Uh-huh. És ennek ezen a toplistán csupa olyan trójai, illetve különböző férgek állnak, amiknek a fertőzését simán el lehet lekerülni, hogyha az ember észel használna a számítógépét. Aha. A múltkor egyébként most ugye elkezdődött az oktatás a főiskolán, és a pendrive-ot, meg laptopot, meg mindenfélét használok, és a helyi rendszert, meg az otthoni rendszeremet is. Rögtön, amikor rádugtam a pendrive-omat egy benti gépre, az kapott valami, nem tudom, valamilyen trójait, és amikor hazamentem, és otthon is bedugtam a gépbe, akkor rögtön visított nekem a vírusírtó szoftverem, hogy hát ez egy trójai, akkor én most ezt elintézem, és kész. Tehát én úgy gondolnám, hogy tehát józan paraszt ésszel abszolút nem értve az egész dologhoz, hogy ez ennyi. Igen, illetve van egy csomó olyan dolog, amivel találkozom mondjuk böngészés közben, jelenségek, tehát mondjuk felugró ablakban elkezdik mondani azt, hogy óriási veszélyben van a számítógépet, mert már is 324 fertőzést találtunk rajta, és a regisztrő az most fog összedőlni, mert 469 téves bejegyzés van benne, és kattints ide, töltsd le, telepíts fel, és minden megoldódik. Na, ilyenkor kell azonnal kikapcsolni a számítógépet, és elszaladni onnan, mert az biztos, hogy átverés, és ne kattintsunk rá. De Balázs, te is tudod, hogy mennyien kattintanak erre, hát és rengeteg levélre válaszolsz. Így van. Különböző fórumokon hihetetlen mennyiségű ember kattint. Egész pontos számadatom van arra, hogy mennyien kattintanak, ugyanis pont most publikáltak a héten egy tanulmányt, egy Amerikai Egyetemnek a pszichológia kutatói csináltak egy kamu trójaikat, meg kamu pop-upos trójaikat, de ugyanúgy működnek, és csak diplomás embereket teszteltek, és az embereknek az 50%-a rákattintott erre. Elképesztő. De egyébként teljesen igaz, tehát a PC-vel segély van a fórumára, és szinte mondjuk két naponta jön egy ember azzal, hogy, és ezen a bizonyos toplistán, amit említettem, ennek is az első 10 helyén csupa ilyen fertőző trójai vagy károkozó áll, ami kicsi józan észre, tehát ránézek, gyaníthatom, hogy ez nem így van. Na. De az a baj, hogy ugye most mondhatjuk azt, hogy legyincsünk, hát hújjon a férgese, pusztuljanak azok, akik ennyire ostobák, de ugyanakkor meg ez óriási károkat tud okozni, ez nem csak az egyén, hanem az a nemzetgazdasági hát szempontból más is. Másrészt pedig, hogyha zombit csinálnak az ő gépéből, hát akkor pedig akármit is csinálnak azzal a géppel onnantól kezdve, és részt tud venni hacker támadásban, akár nekem is közvetve káromok szárazhat belőle, hogyha mondjuk megtámadják akár a mi fórumunkat valahogy valamilyen módon. Hát vagy adathalászhat, bármit el lehet szedni tőle attól kezdve. Na a lényeg az, hogy a Download Squadnak az egyik újságírója töprengett azon, hogy végül is hogy lehetnek az emberek ilyen buták, tehát hogy hogyan fordulhat elő ez a dolog, és odáig jutott, hogy összeért 5 darab tanácsot. Evolucionális. Összeírt 5 darab tanácsot, és előre szeretném hangsúlyozni, ezek a tanácsokat senki ne fogadja meg. Ez 5 darab tanács az, hogy hogyan böngészél úgy, hogy garantáltan megfertőzöd. Jaj, tetszik, nagyon jó, na halljuk. Na, az első tanács az, hogy ne fárazd magad szoftver frissítéssel. Az operációs rendszer, a böngésző, a Java, a Flash, mind csupa olyan dolog a számítógépeden, aminek hétről hétre, hónapról hónapra jönnek ki a frissítései, ami rendkívül bosszantó dolog. Hát minek? Egyszer már fölraktuk, működik, lényegtelen, nem kell ezzel foglalkozni, sőt, azt is írja az úriember, hogy a különböző biztonsági réseken még az internet is gyorsabban fog töltődni. Ezen fetrejtünk meg, tényleg ez az annyira jó ötlet volt. Hát a fekete lyuk is borzasztó gyors. Jól kezdődik. Aztán a második tanács az, hogy higgyel mindent, amit látsz. Ez az a bizonyos felugró ablak, tehát a felugró ablakban közli veled a számítógépet, hogy megvan fertőzve, és most fog összedőlni, de szerencsére itt van, és töltsd le, és futtasd, akkor igen, kattints oda, töltsd le, futtasd, és megoldódik minden probléma, hiszen nyilván az a legeredetibb, biztos hihető. Igen, az a legvalódibb kémprogramírtó, ami így hirdeti magát, hogy teljesen egyértelmű. Aztán a harmadik, ez is nagyon tetszett, az a rengeteg új smiley-ra és képernyővédőre van szükséged. Még sokkal többre, mint eddig. Mert egyrészt ugye a smiley-k azok a kis vigyorgó fejecsék, amiből tengelkodsz feltölteni. A barátaid imádják. Csevegő programokban minél többet küldesz, annál jobb lesz. Sőt, nekem kaptam már olyan levelet is, ahol a levélnek a ilyen háttér, amit levélpapírnak hívnak egyes levelező kliensben, tele volt ilyen smiley-kkal, animált smiley-kkal is, mozogtak. Tragédiát. Ilyetet. ugye a képernyővédő pedig azért nagyon fontos, hogy jól nézzen ki, mert akkor fog bekapcsolni, amikor éppen nem vagy a számítógépednél. Viszont mindenki, aki elmegy majd a számítógéped előtt, pontosan tudni fogja, hogy mennyire jó fej vagy, hogy neked ilyen látványos képernyővédő van. Vigyázok a halakra, azért van halas képernyővédő. És egyébként ez miért veszélyes, a képernyővédő? Mondok egy példát, Zoli, én életemben egyszer töltöttem le ilyen, most tölts le képernyővédőt. Ja, értem, és akkor az már maga vírusos. A következő pillanatban megjelent a tűzfalnak a felirata, hogy ez a képernyővédő csatlakozni szeretne ide. És akkor mondtam, hogy ha-ha-ha-ha. De egyébként, megcsíptem. Egyébként ugyanez a történet, tehát ez is egy olyan dolog, amire nagyon sokan rákattannak, hogy úristen, nekem még kell vigyorgó smiley, ezért tele van az internet olyan ilyen áll smiley csomagokkal, amik mindenféle dolgot telepítenek a gépedre, amellett, hogy mondjuk fölrak két képet is. Világos. Tehát ezekkel nagyon kell, sőt, olyanok is vannak, amik a magába a böngészőbe ülnek bele, és aztán azon keresztül már mindent visznek. Ez olyan, mint a félkész kaja, hogy nem tudjuk, hogy mi van benne. Igen, nagyjából. Negyedik jó tanács, idézőjelben jó tanács, hogy használd mindenhol ugyanazt az e-mail címet és jelszót. Feltétlen. Igen. Felesleges variálni, soha senki nem fogja kitalálni például a születésnapodat, amit megadtál a különböző weboldalakon, például az Ivi-ben, ugye? Nyilván egyetlen hacker sem fog azzal foglalkozni, hogy pont a te számítógépedet törje fel, hogy a te levelezésedet, csak egy nevet mondjak, hogy ez Szarapalinnak a levelezését pont ezen a héten törték föl. Így. Hát így járt. Pont így egyébként, így, hogy egy közösségi oldalról kifigyelték azt az adatot. És, tehát ez nyugodtan használt, semmi gond nem lesz vele, és a végül az ötödik, ami szintén zseniális, az a fájl megosztó oldalakon minden valódi. Című dolog. Konkrét példák vannak, például a teljes két órás Vasember film DVD minőségben 5.1-es hanggal valóban belefér 72 megával, valamint a teljes zenei albumok simán elférnek néhány kilobájtban MP3-ban, ez a tömörítés csodája. Ez igenis létezik, persze töltsd le nyugodtan, futtasd le, hiszen ki volna az az idióta, aki azzal szórakozna, hogy károkozó programokat átnevezzem mondjuk Vasemberre, vagy akár egy zenei albumra. Ugyan már. Zeniális. Egyébként van egy ilyen szolgáltatás, nagyon érdekes. Vannak ezek a nyilvános torrent keresők, és oda beírsz mindenfélét, megtalálja, kapsz egy listát, hogy hurrá, hurrá. Ha nem találja meg, akkor kidob egy olyan oldalt, ahol elő lehet fizetni havi díjjal, és kamuba beírja, hogy igenis ott van amit a Iron Man 26. rész, pont ISO, meg a nem tudom, hogy mi minden, fizess elő $5 havonta, és akkor simán letöltheted. És én kipróbáltam, és bármit beírtam, mindegyikre ezt írta ki. Tehát beírtam azt, hogy mit tudom én, Pink Floyd legújabb lemeze, írtam valami kamu címet, azt is megtalálta, $5 előfizetsz, és akkor töltheted. De a Pink Floydék még nem tudnak róla. Hát nem is fognak tudni róla. Hát szegény Richard Wright is éppen most halt meg, tehát igen. Azért annyira új Pink Floyd lemez nem biztos, hogy lesz valaha is. Két fontos dolog, az egyik az, hogy a sort azt tulajdonképpen lehetne folytatni végtelenül. Idefelé évet gondolkodtam rajta, például, hogy töltsél minél több ilyen kulcsgenerálót, meg illegális szoftvert, meg ilyeneket, az is valószínűleg biztosítja azt, hogy előbb-utóbb nagyon meg lesz fertőzve a gépen. Van ez a te vagy a 999.000. Látogató az oldalon. Nyertél! Igen, és kattints ide azt, hogy a gyerevigyedet átvehesd. Természetesen ezek mind olyan tanácsok, amiket nem szabad betartani, sőt, pont ennek az ellenkezőjét kell betartani, tehát, hogyha egy mód van rá, akkor frissítsük a szoftvereket, ne higgyünk el mindent, ami megjelenik a képernyőn, nincsen szükségünk csillogó, villogó, ilyen smiley-kra, meg képernyővédőkre, gondoskodjunk arról, hogy mindenhol lehetőleg más jelszavakat használjunk, és hogyha egy mód van rá, akkor ne higgyünk a mindent, vagy fájl letöltőkről is, csak nagyon óvatosan. Én egy dolgot ezt hadd tegyek hozzá, mostanában egyre divatosabbak a azonnali üzenet küldő rendszereken keresztüli fertőzések, és sajnos pont abból indulnak ki, hogy Józsika, a haver küld egy linket, hogy hello Bélám, erre kattints rá. Ne kattintsunk rá, míg nem kérdeztük meg, hogy hello, mi ez a link, amit küldtél, és ha nem válaszol, akkor vegyük gyanúsnak, hogy nem válaszol. És eszünk ágában jusson. Ha válaszol, és azt mondja, hogy szia Gyú, szia Balázs, ez tényleg az, amit küldtem, akkor esetleg. Esetleg, ha Béla soha életében egy szót nem beszélt angolul, akkor gyanítsuk, hogy jó, valami nem stimmel. Most már nekem jött ilyen magyarul is, tehát azért a veszély azért növekszik. Mert az, hogy angol, az még csak kiszúrják emberek, de néha még az se. Eddig tartott a netidők, honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, legutóbbi felvételeinket a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban lehet újra hallgatni. A netidők asztatásságát hallották, viszontlátásra!